Ανικόχμητ κιέτς μιάιδεκ. Μουγόσκ, Ερμίνιο Γουσμάν μιάιδεκ. Κουκοντόι νιαγιώτσενε σιπ κουκουχουντζά. Ich habe gewartet, Yaptığın her yapınca hakika birtik. Kuzukkuyen tabi temize ayı. Hakika birtik. Bizim kohne bir. Kalkın ya nasıl ki böyle masuk kutu ayı. Bituk yok nyaskı ise maş ayı olsun. Maş ayı. Bituk yok nyaskı ayı kare ne tükü de masuk. Bitu tehtin ki kira hakkın ki kira hakkın ki kakın et. Bitu nahkın ki kumun napıl sehattı. Yaptık anlamı çağın. Mana pulsa pakti, kan mana cha, ya nam tu cha pada kau mas tu macam ni, ya pada nam tu ada kau ni cuk pada, hati tu cuk nas, leh mungkin, sebab leh kan cuk ni mana, hati tu sebenarnya juga sebenarnya cuk pakti, hati tu cuk ni, macam ni kan mas, baca tu tu kerja nak kau kau kena, sebab ni tu sebab ni. Akhirnya terkaya membuat tujuh kaya hari itu kawan saya kuku hendak siapa tu kaya hari saya mencari hat cawe sama ia tu kuku next mencari hat cawe sama tu tek cawe nama si anggrek. Kolektivo ni muk te deneka ya te deben dau bakayita unka.